На змярканні Женька і Таццяна выйшлі з балота. Моўчкі пахадзілі па лагеру, паглядзелі на вогнішчы зямлянак, паўздыхалі, успомніўшы, якія яны былі утульныя іх зямлянкі, нібы родны дом. Яны паспрабавалі палічыць крывяныя плямы на зямлі, але хутка збіліся з ліку. І Женька сказаў: «Іш, усіх забітых забралі. Ну, ўсё адно не вынесці ім іх з нашага лесу. Павел Сцяпанавіч блізко ўжо з атрадам. Дорага ім будзе каштаваць наш лагер. Доўга будуць памятаць. А што захапілі? Папялішчы. Праўда, і нам цяжка будзе. Столькі боепрыпасаў загінула, але нічога. Сёння самалёт прыляціць з Москвы. Тані, я ж зусім забыў. Пайшлі хутчэй, трэба абавязкова трапіць на сустрэчу яго. Гэта ж проста свята. Ну, аднак дзянёчак сёння». Женька падняўся, яны сядзелі каля агню, але аб нечым успомніўшы, сеў назад. «Таня, калі ласка, перавяжы мне нагу. Разумееш, асколак міны дзюбнуў, калі я да вас поўз, халяву прабіў, да цела дастаў. Тады вось не балела, а цяпер чамусьці разбалелася». Яна пачала рабіць перавязку. Рана была не глыбокая, але ўжо забруджаная. У бот нацякла кроў, запяклася, склеіліся штаны, анучы. Таццяна разрэзала бот, старанна прамыла рану спіртам, заліла ёдам. Рабіла ўсё гэта яна, не спяшаючыся. І ўпершыню ёй было прыемна рабіць перавязку. Новае пачуццё, не такое суровае і глыбокае, як тое, што прымусіла яе застацца з ім, але не такое гарэзнае, якое яна адчула на балоце, хапіла яе. І гэта было пачуццё гарачай пяшчоты да яго замілавання. Вельмі хацелася прылашчыць і прыгрэць яго. І сядзець вось так, глядзець на гэтыя дзівосныя чырвоныя агні навокал, слухаць трывожны стогн пакалечаных сосен, усхваляваны удары яго і свайго сэрца, і маўчаць, забыўшыся на ўсе пакуты і жахі. Але яна ўсё стрымала гэтае парыванне і падумала, прэч гэтыя думкі, калі побач ляжаць забітыя сябры нашы. Магчыма, што і Женька думаў аб гэтым жа, бо вельмі доўга маўчаў, прытуліўшыся плячамі да сцяны, а потым ціха спытаў: «Таня, скажы, а чаму ты вярнулася?» Яна зусім не чакала такога пытання і не ведала, як на яго адказаць. Хвіліну памаўчала, паглядзела на яго твар, асветлены чырвоным святлом вугалля. Ён чакаў адказу. «Ну, не магла я пакінуць цябе. Я ж думала, ты іх атаку будзеш адбіваць». Хутка яны пайшлі, давялося б. «Ну, вось бачыш, які ж былі б мае сябры, каб пакінулі адзін аднаго». «Але ты ж павінна была выканаць загад, Таня. Так маглі ўсе вярнуцца, і тады...» Ён павысіў голас. «І вось тады я не выканаў бы загад камісара брыгады за вашы недасцыплінаванасці. Так ваяваць нельга. Гэта анархія, анархія, разумееш ты?» Яна змаўчала. Ён таксама крыху памаўчаў, а потом сказаў: «А табе наогул неразумна рызыкаваць. У цябе муж, сын. Ты павінна берагчы сябе. З кім застанецца Віця?» Таццяна выпрасталася, дакорліва паглядзела на яго і з крыўдай адказала: «А я прыйшла сюды не для таго, каб ратавацца ад смерці. Я прыйшла змагацца, помсціць ворагу. І сорамна табе гаварыць так. Ды і наогул ты дурны!» — раптоўна заключыла яна. «Боже мой, які ж ты дурны! Увесь лагер даўно ўжо ведае, што ніякага мужа ў мяне няма, не было, і што Віця – гэта не родны мой сын. Гэта яўрэйскі хлопчык, якога я ўзяла на дарозе, калі з заходні ішла. Маці яго забілі немцы на маіх вачах. Я і сказала ўсім, што гэта мой». І ён не даў ёй скончыць, хутка нахіліўся, схапіў за рукі і балюча сціснуў іх. «Чаму ж ты не сказала гэтага раней?» – спытаў Женька. «А ці ж зараз позна?» Ён сумеўся. «Да не ж, ну чаму ж позна? Не позна, толькі ведаеш, вельмі ўжо нечакана гэта. Разумееш, я проста разгубіўся. Чаго ж табе губляцца? Хітра усміхнулася яна. Ну, чаго, а таго. Ён выпусціў яе рукі і адказаў ужо сур'ёзна, без мітусні. Таго, што я ўвесь час думаю аб табе ўвесь час, вельмі шкадаваў, што ты замужам. Разумееш? Яна ў адказ абхапіла яго за шыю, пацалавала ў сухія парэпаныя губы. Ну не шкадуй жа больш, не шкадуй. Я таксама думала аб табе. Схамянула іх страляніна, што нечакана ўспыхнула за лесам. Жэнька падхапіўся. Гэта атрад, наш атрад, бяжым хутчэй. Яны ўзяліся за рукі і шпарка пайшлі праз лес па знаёмых партызанскіх сцежках. Але ў гушчары на паўдарозе іх спыніў суровы вокліч. Хто ідзе? І Жэнька пазнаў голас лясніцкага і кінуўся наперад. Свае, Павел Сцяпанавіч. Жэня, Яўген Сергеевіч. Камісар брыгады абняў яго, як роднага сына, і ласкава адхіліў Жэньку потым і, убачыўшы Таццяну, якая моўчкі стаяла збоку і здзіўлена спытаў. «Таццяна?» А каля лесу атрад дабіваў рэшткі эсэсаўскага батальёна. Людзі былі ў тым стане зморанасці, калі чалавек можа заснуць, ідучы ці зусім паваліцца ў гразь і праз хвіліну сніць, што ляжыць у мяккім ложку. Цяжка ў такім стане аднаму. Адзін не перамог бы такой зморанасці, але 300 чалавек перамаглі яе і хутка ішлі праз лес наўпраўсцяк, топчучы зляжалае мокрае лісце, якое ў гэтым гушчары за ўсю восень ні разу ніхто не крануў і ні вецер, ні жывёла, ні чалавек. Вопратка на людзях была мокрая, забруджаная, з прыліпшай да яе зямлёй, торфам, рачным глеем. Здавалася, што яна толькі нядаўна перапаўзлі праз грузкае балота ці вылезлі з бруднай рэчкі. Зброя мокрая вопратка давілі вялікім цяжарам на плечы. Прыгіналі людзей. Лес быў ужо па-восеньску пануры, маўклівы, хоць вецер і гойдаў голай вяршыні дрэў. Толькі сосны і елкі па-ранейшаму аднастайна шумелі, да і на маладых дубах трапяталіся засохлае карычневае лісце, якое ўпарта не жадала пакідаць родныя галінкі. Такое лісце часам і зімуе, абсыпаюцца ўжо вясною, калі пачынаюць набухаць почкі. Над лесам, ледзь не кранаючыся дрэў, ляцелі цяжкія хмары, пагражаючы абваліцца на змораных людзей халодным дажджом. Людзі былі не толькі змораныя, але і галодныя. Праходзячы пад дубамі, многія нахіляліся, сабіралі жалуды і елі іх. Калонна расцягвалася, уперадзе ішлі прыборны Ніколай Маеўскі. Лясніцкі і камандзір атрада Паўленка ішлі ззаду, сочачы, як хто не адстаў, і бадзёрачы тых, хто зусім выбіваўся сіл і пачынаў адставаць. Атрад вяртаўся з кастрычніцкага рэйда. У заключэнні рэйда быў нанесены магутны камбінаваны ўдар па чыгунцы. Гэта была добра падрыхтаваная і ўдалая аперацыя. У ёй прынялі ўдзел не толькі ўсе атрады брыгады, але і каля тысячы калгаснікаў, мужчын і жанчын, бліжэйшых ад чыгункі вёсак. У вёсках гэтых некалькі дзён працавалі партызанскія агітатары. Увечары перад аперацыяй у вёскі ўскочылі атрады, навялі там свой парадак і склікалі сходы, на якія з'явіліся ўсе ад малога да сівога. На сходах аб'явілі аб мабілізацыі ўсіх працаздольных на рамонт чыгункі. Пагналі нават старасты і захопленых паліцэйскіх, дараваўшы ім на гэты раз жыццё. Усё рабілася быццам бы прымусова, каб вызваліць насельніцтва ад адказнасці за дыверсію, але сяляне добра разумелі гэтую прымусовасць і ішлі з вялікай ахвотаю, нават старыя падлеткі не жадалі застацца ў апусцеўшых вёсках. Гэты час другія атрады зрабілі налёт на станцыю, разграмілі нямецкі гарнізон і ачысцілі вялікі ўчастак чыгункі ад варты. Працавалі ўсю ноч. Партызаны ўзарвалі станцыйныя будынкі, два чыгуначныя масты, стрэлкі. Калгаснікі разбурылі кіламетраў 10 пуці. Пры гэтым рэльсы закінулі ў балоты і ў рэчку, а шпалы часткова спалілі, а часткова сплавілі па рэчцы. Немцы выслалі да месца дыверсіі бранепоезд, але ён не дайшоў кіламетраў 15 і таксама схаціўся пад адхон у балота, узарваны групай Гняткова. На світанні ўсё было скончана. Па меру дыверсіі дзівіліся нават самі партызаны. Вось гэта падаруначак фашыстам, здаволена смяяўся прыборны, хай аблізваюцца. Будуць памятаць наше свята, шкада, што нельга падзякаваць калгаснікам. А што, можа, давай камісар мітынг закоцім, а? Лясніцкі не згадзіўся, нельга. Людзі не стрымаюцца, пачнуць выказваць свае шчырыя пачуцці, і ад прымусовасці нічога не застанецца. Атрады адзін за адным непрыкметна адышлі ад чыгункі, накіраваліся ў свае пастаянныя лагеры, каб адпачыць. Галоўны атрад зняўся апошнім. Цяпер яму трэба было зрабіць 30-кіламетровы марш. У дубняку густы пах прылага лісця і жалудоў ап'яняў змораных галодных людзей. У камісара брыгады кружылася галава, увесь час здавалася, што пахне не прылым лісцем, а толькі што выцягнутым з печы гарачым хлебам. Ён ішоў і здзяўляўся сілі і трываласці жанчын. За іх ён баяўся з самага пачатку марша, але на здзіўленне ніводная з іх не адставала. Першым здаў малады баец, юнак год 17. Ён сеў пад дубам і адразу ж заплюшчыў вочы. Лясніцкі і Паўленка нахіліліся над ім. «Эй, Апанас, што ж ты гэта, брат, спасаваў? Я трошачкі пасяджу, таварыш камісар, а потым я даганю вас», не расплюшчваючы вачэй, шаптаў баец. Паўленка падхапіў яго на рукі і, падняўшы, сказаў: «Трымайся, Апанас, зараз прыйдзем у выселкі, добра падмацуемся, людзі там гасцінныя». Хлопец пакруціў галавой, памаргаў вачыма, адганяючы сон, і потым пайшоў даганяць калону. Але хутка пачалі адставаць другія. Прыборны і Паўленка настойліва спыніцца ў выселках. Невялічка вёсца, што тулілася каля самага лесу, там адпачыць і накарміць людзей. Аб гэтым дамовіліся яшчэ з раніцы, і ў вёску была выслана конная разведка. Разведчыкі павінны былі пагутарыць з сялянамі і падрыхтаваць абед на 300 чалавек. Людзі ведалі аб гэтым і павялічвалі крок. Але зараз разведка выявіла ў выселках значныя сілы немцаў. Пасля кароткай нарады камандзіры вырашылі абысці вёску, не завязваючы бою, бо амаль не было боепрыпасаў. На прасецы пастроілі атрад. Лясніцкі растлумачым байцам становішча. Пойдзем без адпачынку, таварышы. Але ісці мы павінны хутчэй, чым ішлі, каб не спазніцца паслухаць даклад таварыша Сталіна па радыё. Дойдзем? Дойдзем. У адзін голас адказалі 300 чалавек. Атрад звярнуў бок і шпарка рушыў далей у абход выселак. У адным месцы шлях атраду перарэзала лясное балотца, абысці яго было цяжка. Людзі ішлі па пояс у ледзяной вадзе. Холад пранікаў да касцей, балюча сціскаў мускулы, сударгі сковывалі ногі. Людзі спатыкаліся аб карчы, падалі, самыя дужыя не стрымліваліся і ўспаміналі ўсіх святых і грэшных, лаяліся. Звычайна Лясніцкі абураўся, асабліва калі лаяліся ў прысутнасці жанчын, але цяпер маўчаў, толькі ласкава бадзёрыў тых, каму бачыў было вельмі цяжка. Над балотам грымеў голас Пятра Майбарады. «Эйх вы, вадаплаваючы, трымайцеся за мяне, са мной не загінеце нідзе». І ён спрытна пераскокваў з купіны на купіну, крычаў і смяяўся, а выйшаўшы на сухое, пачынаў іграць на сваім губным гармоніку вясёлыя маршы. Ад яго ні на крок не адставалі дзяўчаты. Усе яны крыху былі закаханы ў гэтага ружова-шчокага, нястомнага весельчака, і толькі Таццяна была не з імі. Яна ішла наперадзе, побач з Женькам, і Пятро Майбарада жартаваў. Ну, ось праўду кажуць, што ўсе закаханыя страшэнныя эгаісты. Калі ласка, глядзіце, як псуюцца ў мінулым добрыя людзі. Вось таму я і каханне баюся, як чорт ладану. А можа, яно цябе баіцца? Глядзі, а то позна будзе, пакуль ты адважышся. Барада вырасце, смяялася Настя. Эх, адказаў бы ён, каб гэта была не Настя. Жонку Андрэя Пятро паважаў і трохі баяўся, а таму змаўчаў, адвярнуўся і зноў заіграў на гармоніку. Балота канчаткова змардавала людзей, але і выпрабавала сілу кожнага. Лясніцкі назіраў за самымі слабейшымі і цвёрда ўпэўніўся, што цяпер ужо ніхто не адстане, і сам пайшоў наперад. Прыборны спаткаў яго жартам. «Ну, як маешся, святы пакутнік? Я думаў, ты сам адстаў ужо, вось, думаю, чаго добрага загубілі камісара? Што Бог раззлаваўся на нас, бачыш, ліха на яго, прарвалася ў яго там што, ці што, не хапала яшчэ гэтага душа на нашу галаву». Вельмі прыемна асвяжыцца пасля такой лазні. Лясніцкі не адказаў. «Да ты, браце, нешта нос павесіў. Глядзі, трымай вышэй, а то згубіш. Ты паглядзі вунь на свайго першага памочніка». І ён кіўнуў на Жыньку і Таццяну. «Бачыш, зусім перамяніўся хлопец, не пазнаць. Глядзі, як смяецца, што ім дождж, змора, голад, мазалі на нагах. Напляваць ім на ўсё гэта». У іх такое зараз на душы май і салаўі, ажно я, стары, зайздрошчу. Прыборная хвіліну памаўчаў, а потым хітра прыжмурыўся. Эх, Павел, якую ж дзяўчыну ты прамаргаў. Перастань, Сергій, аб гэтым, паморшаўшыся нібы ад зубной болі Лясніцкі. Баліць? Не баліць, а не люблю, калі ты глупства гаворыш, не салідна гэта для камандзіра брыгады. Ну-ну, пачынаецца, аб тым, што салідна, што не, разбяруся як-небудзь без твае дапамогі, будзь упэўнены. Яны крыху пажартавалі, і абоім стала лягчэй ад гэтай сяброўскай лаянкі. Яны часта так размаўлялі, што па-бочнаму здавалася іх размова за лаянку, але самі яны добра разумелі адзін аднаго і ніколі не крыўдзіліся. Сяброўства іх пачалося яшчэ да вайны. Вайна загартавала яго і зрадніла на ўсё жыццё гэтых двух людзей з зусім рознымі характарамі. Праўда, Лясніцкаму не заўсёды падабаліся жарты камандзіра і асабліва яго празмерная цікавасць да асабістых перажыванняў і пачуццяў камісара. Злавала тое, што гэты чалавек умеў распазнаваць яго пачуцці раней, чым ён сам пачынаў разумець іх. І так здарылася і з яго пачуццямі да Таццяны. Ён яшчэ нічога не думаў, нічога не ведаў і не адчуваў, калі прыборны пачаў кпіць яго. І толькі пасля таго, як яны разам хадзілі па раёну, ён асэнсаваў свае пачуцці. І хоць яны прыемна ўсхвалявалі яго, але ён падумаў, што такі час ім няма месца ў сэрцы, і стрымаў свае першыя парыванні. А даведаўшыся аб каханні Лубяны і ўбачыўшы, як цудоўны ўплыў зрабіла гэтае каханне на суровага ад гора юнака, як асвяціла яно прыгожую, чыстую яго душу, вярнула яму шчасце маладосці, Лясніцкі шчыра ўзрадаваўся. І сэрца яго напоўнілася бацькоўскай пяшчоты да іх абоіх, вясёлых, жыццярадасных, трохі наіўных у сваім простым і чыстым каханні. І ён захапляўся імі не менш, чым і прыборны. Але цяпер жарты прыборнага пачалі абражаць і злаваць яго, праўда, абразу сваю ён ніколі не выяўляў і на жарты адказваў жартамі. На змярканні пайшоў дождж, дробны, але густы, і адразу наступіла ноч. Нібы цемра ўпала разам з дажджом. Ісці стала яшчэ цяжэй, але лагер быў ужо блізка, і апошні кіламетр людзі вельмі спяшаліся. І ўсё ж яны крыху спазніліся. Сталін ужо гаварыў. Высланыя наперад радысты ўмацавалі дынамік на страсе камандзірскай зямлянкі, і словы прамовы гучэлі сярод старога хваёвага бору. Лясніцкі спыніўся перад уваходам у зямлянку. Стаў з ім побач Ніколай Маеўскі, за спіною чулася цяжкае дыханне прыборнага. Спачатку, пакуль людзі падбягалі, размяшчаліся ў цемры, прыціскаліся наперад, перамаўляючыся, было шумна і не ўсё можна было зразумець, але праз хвіліну ўсе сціхлі, стаялі дыханне, і шумеў толькі дождж, але словы правадыра заглушалі гэты шум. Чырвоная армія і яе баявыя кадры выраслі ў сур'ёзную сілу, здольную не толькі выстаяць супроць націску нямецка-фашысцкіх войск, але і разбіць іх у адкрытым баі і пагнаць назад. «Вы чулі?» – усхвалявана прашаптаў прыборны. «Цішэй, цішэй!» – зашапталі з бакоў. І у Лясніцкага радасна забілася сэрца. Камісару ўразіла надзвычайная цішыня. Ён аглянуўся, але ў цемры нічога не ўбачыў і толькі пачуў стрыманае дыханне мноства людзей. Лясніцкі адчуваў, што зусім здрантвілі ногі, за каўнер струменямі сцякае вада, бяжыць па целу, і ён забыў, што зняў шапку і трымаў яе ў руцэ, але паварушыцца баяўся, каб не прапусціць чаго і не перашкодзіць другім. Потым грымнулі апладысменты. Зашумела ў прыёмніку і, здалося, апладырывала адразу ўся краіна. Людзі, усхваляваныя і шчаслівыя, пасля прамовы радасна загаманілі і доўга не разыходзілі, не гледзячы на зморанасць. Лясніцкі, прыборны і Ніколай Маеўскі перапрануліся ў сухое і горача абмяркоўвалі даклад Сталіна, калі ў зямлянку зайшоў радыст. «Радыёграма штаба злучэння», – сказаў ён. «Напэўна, віншуецца святам», – выказаў здагадку прыборны. «Не, здаецца, нешта важнейшае. Шыфр Б», – адказаў Нікалай, беручыся за расшыфроўку. Расшыфроўваў ён хвілін 15, не менш. Прыборныя лясніцкі моўчкі стаялі каля печкі, не зводзячы з яго вачэй, і нецярпліва чакалі. Нарэшце ён падняўся. Ну вось, слухайце. Камандзіру і камісару брыгады Днепр. 6 і 7 у раёне Лоева цераз Днепро перапраўляецца партызанская рэйдавая армія. Немцы сцягваюць сілы. Загадваю вам сілаю ўсяе брыгады перакрыць пераправы з поўначы. Паралізуйце чыгунку, асядлайце ўсе дарогі на правабярэжжы, установіце сувязь. Поспех яго аперацыі залежыць ад нашай дапамогі. Ружак. Лясніцкі хутка падышоў да Нікалая, узяў радыёграму, прачытаў яе сам і перадаў прыборнаму. А потым, стаўшы поплеч, яны доўга чыталі разам.